Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Allah'ın tedavülden kaldırdığı Hristiyanlık ve ondan önceki kaldırdığı Yahudilik din olarak kaldırıldığı için hiçbir müntesibi Allah katında dindar değildir. Mümin değildir. Cennete girebilir niteliklere sahip değildir. Kafir. Ne demekse kaldırdıktan sonra Yahudiliği Allah Teala her Yahudi odur. Kafirdir. Kaldırdıktan sonra Hristiyanlığı her Hristiyan kafirdir. Çünkü Allah'ın Hristiyan mümin olarak kabul etmediğini hiç kimse mümin kabul edip Allah'ın cennetine koyamaz. Kardeşler, bu hakikat zaten asırlardan beri bildiğimiz bir hakikattir. Ama bir başka gizli kalmış hakikati onların üzerinden ele almak istiyoruz. Allah gerek Yahudiliği ve gerekse Hristiyanlığı o dinlere bağlı olanlar biz artık kabul etmiyoruz, bu dini protesto ediyoruz, Tevrat anlamıyoruz, İncil'i beğenmiyoruz dedikleri için mi, onlar reddettikleri için mi Allah Teala Yahudiliği ve Hristiyanlığı kaldırdı? Cevap: hayır. Hayır. Tam aksine. Allahu Teala'nın Yahudiliği düzeltmek için gönderdiği Meryem'in oğlu İsa aleyhisselamı Yahudiliğin üzerine kabul etmediler. Onu akıllarınca öldürmeye yeltendiler. Yani değil Yahudiliği reddetmek, biz daha Tevrat'a inanmıyoruz demek, Tevrat'ı Allah'tan bile kıskandılar. Böyle anlatmış olayım. Allah'tan bile kıskandılar dinlerini. Buna rağmen Allah kaldırdı. Aynı şey Hristiyanların da başına geldi. Onlar da dinleri kaldırılınca, tamam madem böyle dinimiz kaldırıldı, yeni peygamber geldi, biz de bıkmıştık bu dinden demediler. O güne kadar sahip olduklarının kat kat fazlasıyla Hristiyanlık tutkunu oldular bu sefer. Demek ki İslam'dan önce neshedilmiş olan, yani kaldırılmış olan dinler sahiplerinin kaldırdığı, rafa kaldırdığı dinler değildir. Sahiplerinin bilakis uğruna savaşlar yaptıkları dinlerdir. Yahudiler ve Hristiyanlar şimdi arada harcayacak malzeme olarak İslam'ı ve Müslümanları buldukları için sanki abi kardeş gibidirler. Esasen onlar aradan Müslümanlar çekilse, yani İslam'ı ortak düşman olarak görmeyecekleri bir zemin olsa, bir asır öncesinde olduğu gibi tekrar birbirlerine girerler ve birbirlerini parçalarlar. Şimdi büyüyen değer ve onların ikisinin de ortak düşmanı olan İslam, yükselişte olduğu için yükselen düşmana karşı küçük düşmanlar kendi aralarındaki savaşa ara vermişlerdir. Bunu şunun için beyan ediyorum. Yahudiler dinlerinden bıkıp Tevrat'ı atmış değillerdir. Dünyanın din devletlerinden biri Mel'un İsrail'dir. İsrail de peygamber ismidir. Var mı dünyada başka bir peygamberin ismiyle anılan bir devlet? Biz layık değiliz diyebilir misin? İsrail'de layıkız demek suç. Din devleti çünkü. Yani adamlar dinlerinden bıkmış değiller. Dinlerini reddetmiş de değildirler. Aynı şey Hristiyanlar için o derece olmasa da Hristiyanlar açısından da söylenebilir. Peki buna rağmen Allah neden kaldırdı Hristiyanlığı, neden kaldırdı Yahudiliği? Çünkü Yahudiler ve onların din adamları olan hahamlar, Hristiyanlar ve onların din adamları olan papazlar, Allah'ın kitabına ve Allah'ın dinine kendi güzel gördükleri şeyleri ilave ettiler. Allah'ın arşından indirdiği Tevrat, arşından indirdiği din ilave gördü. Yani insan eli ve insan aklı Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karıştı. %100 değil elbette. %100 olsa filan Zerduşluk gibi vesaire gibi uyduruk bir din olur zaten. Bu nedenle de biz Yahudiliği ve Hristiyanlığı batıl, uyduruk din olarak inanmıyoruz mesela. Tevrat'ı ve İncil'i yok, böyle bir kitap yok demiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yalanlayın ne doğrulayın diyor. Aslı var, bu aslı mı o belli değil. Aslı var çünkü bunun. Yani ortada Allah'ın indirdiği Tevrat ve Allah'ın indirdiği İncil'den olması muhtemel sayfalar da var. Bu nedenle biz başlarım Tevrat'tan deyip Tevrat'ı yok sayamayız. Ağır bir kelime kullanamayız. Zira Tevrat var ortada. Ama bir sakıncayla insan eli değmiş. Birinci kelimesinden son kelimesine kadar Allah'tan indiği gibi değil. Yahudilikte ibadet olarak yapılan şeyler, Hristiyanlıkta ibadet olarak yapılan şeyler Allah'tan indirildiği gibi değil. İnsan eli, insan sözü, insan kalemi değmiş. Bunu da yaparken kötü niyetle Siyonistlerin işte katkılarıyla uluslararası mafyanın hissettirmeden işte medyatik güçleri kullanarak filan yapılmış bir iş de değil. Çok temiz niyetlerle insanları daha dindar yapmak için, Allah'a daha yakın olmak için yaptıkları şeyler bunlar. Çünkü o zamanlar uluslararası güçler yoktu. O zaman medyada yoktu. Tahrif edildiği zaman Tevrat, zaten bir mel'un Yahudiler vardı. Bir de onların hükümran olduğu kimseler vardı. Onlardı gene uluslararası güçler. O zaman da onlardı. Kimsenin onların kitabına bir şey katması mümkün değildi. Kendileri de çıkıp Yahudi toplumunda biz bu dini değiştirmek istiyoruz diyemezlerdi. Çünkü Yahudiler Tih çölünde çok ağır bedel ödeyerek Tevrat'a iman eden bir millet oldular. Kolay kolay böyle dinlerinden bedeli ödenmiş bir din olarak dünyada 40 yıl maymun şeklinde yaşamak gibi ağır bir ceza çekerek Yahudilikte kaldıkları için onun kıymetini çok bildiler, dinlerine sahip oldular. Ama daha Allah'tan daha iyi bildikleri şeyler de çıktı ortaya. Bazı ibadetleri Allah'tan daha iyi anladılar. Hristiyanlar da aynı şekilde Allah'tan iyi bildiler bazı şeyleri. Böyle vehmettiler. Bunu böyle demeseler de Kur'an bize örnekler veriyor onlardan. Kırdıkları çömleklerin örneklerini veriyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Hristiyanların papazları, din adamları, din adamı kelimesi İslam'da yoktur. Çünkü herkes dininin adamıdır. Din sadece o işten geçinen maaş alanların dini mi? Din adamı kelimesi yok bizde. Bizde mümin var, Müslüman var veya Müslüman olmayan, mümin olmayan var. Ortasında süper din adamları, dine sonradan yamananlar veyahut da adaylar, henüz adaylık süreci bitmemişler falan, böyle bir şey yok. Ama onlar da var. Din adamları başkalarının günahını da üstlendir. Bu da işte sonradan uydurdukları şey. Allah İslam için indirdiği kaliteyi onlar için de indirmişti. Onlara da siz din adamısınız, bunlar da dinin köleleri filan dememişti Allah. Bu da onların uydurmalarından. Mesela Kur'an-ı Kerim onların bu uyduruk işlerinden verdiği örneklerden bir tanesinde kadın sorununu halletmeyi düşünmüşler. Kadın sorununu nasıl hallederiz? Şimdi nasıl kadın fitne ise, erkek açısından bir sorunsa, o zaman da öyleydi. Adem Aleyhisselam'ın gününde de böyleydi. Allah o zaman da, şimdi de, kıyamete kadar da bu imtihanın nasıl aşılacağını beyan etti. İncil'de de vardı bu. Tevrat'ta da vardı. Her peygamber bu konuda izahatta bulundu. Her peygamber bu konuda izahatta bulundu. Kendisine kitap inen peygamber de, inmeyen peygamber de dikkat edin, bu fitnedir dedi. Buna rağmen onlar Allah'ın indirdiği kitabı yeterli bulmayıp daha takva, Allah'tan daha bilmiş oldukları için bu dine ilave etmek Allah'tan daha iyi bilmektir. Öyle bir vehme, şeytanca bir vesveseye kapılmaktır. Tuttular, dediler ki ruhbanlık oluşturalım. Ruhbanlık ne demek? Eğer gerçekten cennete girmek istiyorsan, sorunsuz bir cennet yaşamak istiyorsan kadından uzak duracaksın. Evlenmeyecek misin? Evlenmeyeceksin. Kadınların girdiği çarşıya girmeyeceksin. Kadınların dolaştığı sokaklarda dolaşmayacaksın. Dağın tepesine bir şato yapacaksın. O şatoda hep Tanrı'ya ibadet edeceksin. Onların Tanrısına ibadet edeceksin hep. Böylece çok takva olursun. Bunun adına ruhbanlık deniyor. Kur'an bu uygulamalarını onların tenkit ederken وَرَهْبَانِيَّتَنِ بْتَدَعُوهَا فَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Onlar bir ruhbanlık uydurdular, Allah buyuruyor. Biz onlara böyle bir şey tembih etmemiştik. Allah ruhbanlık yapın, kadınlardan uzak durun dememişti. Bilakis kadınlarla evlenin, kadınların dolaştığı sokaklarda dolaşın, kadınların da gezdiği caddelerde gezin, ama fitneye düşmeyin de Müslümanlığınızı, imanınızı görelim dedi Allah. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri. Bunlar ise kestirmeden bu işi halletmek istediler. Allah'ın yarattığı yaratma düzeniyle oynamaya kalkıp kestirmeden cennetin yolunu bulmaya çalıştılar. Kestirme yolla fuhşa düştüler bu sefer. Çünkü Allah'ın dini, onlara da indirdiği, bize de indirdiği din hayatla paralel yürüyen tabii bir dindir. Tabii yürür. Tabiatla ters düşmez. Fıtrata aykırı olmaz. İçi şehvet dolu bir erkeği papaz da olsa, baş papaz, dip papaz, orta papaz, ne olursa olsun, Allah onu yaratırken kadına düşkün, kadını da yaratırken erkeğe düşkün olarak yarattı. Peygamber bile olsan bu böyle. Bundan kaçış yok. Yemek yemekten kaçamadığın gibi karşı cinsten de kaçamazsın. Ama nasıl kurtulursun? Helalini Allah'ın alarak, helalle yaşayarak kurtulursun. Helalle yaşamaktan başka da kurtuluş yolu yok. Bunlar işi yokuşa sürdüler. Böylece fuhşa battılar. bir kadından kaçarken kadından beter suçlara yakalandılar. Rezil oldular. İnsanların Hristiyanlıktan soğumalarının nedeni oldular. Ama bunu çok iyi niyetle yapmışlardı. Hiçbir kötü, uluslararası güçlerin planı olarak yapmadılar bunu. Uluslararası güç yoktu. Zaten o zamanlar Roma zulmünden kaçtıkları için bu kaçak mezbeleliklerde bu dini yaşıyorlardı. Orada uydurdular bunları. Yani kendi kendilerine ihdas ettiler. وَرَحْبَانِيَّتَنِ اِبْتَدَعُوهَا ayetinde de Allah zaten onlara uluslararası güçler, Siyonistler bunu enjekte ettiler demiyor. Kendileri uydurdu diyor. Allah bu suçu, yani dine ilave yapma suçunu onlara mal ediyor. Çünkü Allah arşından kimin ne yaptığını herkesten daha iyi görüyor. Dolayısıyla kimse bunu işte Siyonistler bize enjekte etti filan diyemez. Neden? Allah Teala siz uydurdunuz bunu diyor. Biz size böyle bir şey tembih etmemiştik. Siz uydurdunuz diyor. Kardeşler, bu sebeple İslam kıyamete kadar Kur'an'ı ve şeriatı koruma altında olan bir din olduğu için dışarıdan Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerine müdahale ettiği gibi herhangi bir müdahaleye karşı %100 koruma altına alınmıştır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in bir harfini tecvid kuralları dışında, mesela tecvid deyimleriyle bir met fazla okumak, bir met kısa okumak, şeddesini biraz hafif tutmak, biraz fazla tutmak, dine hıyanet, Kur'an'a müdahale kabul edilecek kadar büyük suçtur. Bunun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen adamın arkasında namaz kılmayız bu. Alemin değil, alemin. Bunu Kur'an'ımıza müdahale kabul ederiz. Bunu Kur'an'ı Tevrat'ın girdiği tünele sokma, o karanlıklara sokmanın küçük bir işareti olarak görürüz. Çünkü Kur'an ve İslam'ın şeriatı %100 koruma altındadır. Müslümanlar da olsa, uluslararası güçler de olsa, Kur'an'ımıza ve şeriatımıza tek bir kelimeyi ilave edemeyiz. İlave edeni de, yaptığını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz reddediyor. Men ehdese fî emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve raddun. Kim şu dinimize dinden olmayan bir şeyi ilave ederse o atılmıştır diyor. Atılmıştır, yaptığı iş atılmıştır. Eğer bunu bilinçli bir şekilde, bunu dine ilaveden zevk alma mantığıyla yapıyorsa kendisi de atılmıştır zaten. Yapan da atılmıştır. Dine hoş da olsa, iyi niyetle de olsa bir şey ilave edemeyiz. Çünkü hahamlar ve papazlar çok iyi niyetlerle dinleri daha iyi yaşansın, halk kandil gecelerini unutmasın, halk Musa'yı unutmasın, halk İsa'yı unutmasın diye yaptıkları şeyler kaldırılası bir din oluşmasına neden oldu. Her papaz, her yörenin Hristiyanı, her haham kendine göre bir şey güzel gördü, güzel gördüğünü yamalamaya kalktı. Her yapılan ilave aslından bir parçanın kopmasına neden oldu bu sefer. Çünkü din bir ev gibidir. Bu ev dayalı döşeli zaten. Sana bu kiraya verilirken camı, çerçevesi, penceresi, koltuğu, her şeyi dayalı döşeli verilmiş. Sen geldin bu eve, şunu da getireyim dediğin zaman zaten burada pencere var. Eskisini atıp yenisini getirmek zorundasın. Ya da duvarını kırıp pencere açmak zorundasın. Bu yüzden İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, dine ilave yapmak, bid'at uydurmak, dinde Resulullah'ın ve ashab-ı kiramın yapmadığı bir şeyi yapmak, Muhammed'in aleyhisselam ölmeden önce bazı şeyleri eksik bırakıp gittiğini iddia etmektir diyor. Bazı şeyleri eksik bıraktığını iddia etmekti. Sen bunu iddia etmiyor olabilirsin. Zaten hahamlar da Musa bizi eksik bırakıp gitti demediler. Ya halk bunu kaldıramıyor, şöyle yapalım dediler. Daha dindar olsun İsrail oğulları diye böyle bir bataklık sürecine girdiler. Dine sonradan ilave yapmak ibadet olarak, ilave yapmak bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, sakın ha, bu dindeki yeniliklere dikkat ediniz. Her yenilik bir bid'attır, her bid'at sapıklıktır buyuruyor. Güzel olabilir, itiraz yok. Çok tatlı olabilir, sapıklıktır ama bunu Peygamber aleyhisselamın sağlığında yapmaya kalkanları benden değilsiniz diye kovmuştu zaten. Peygamber aleyhisselam sadece teheccüd namazı kılmak için, 8 rekat teheccüd namazı kılmak için kalkıyordu. Adam geldi, ben sabaha kadar kılarım namaz deyince benden değilsin dedi. Kendisi eli altında hanımları bulunan bir Muhammed aleyhisselamdı. Onun ümmetinden birisi geldi, bu kadınlardan uzak duracaksın canım, yoksa cennete giremezsin dedi. Benden değilsin dedi ona. O sadece pazartesi, perşembe günü bedeniniz uygunsa, işiniz uygunsa oruç tutun dedi. Adam ben her gün tutacağım dedi. Benden değilsin dedi. Çünkü bu dinin yaşanış tarzına ilavedir. Din sadece Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşanır. Aleyhissalatu vesselam, sadece Ebu Bekir'e bakabilirsin, Ömer'e bakabilirsin, Enes İbni Malik'e bakabilirsin, Abdullah İbni Mes'ud'a bakabilirsin. Onların dışında bakılıp kopya edilecek kimse yoktur. Neden yoktur? Çünkü din asra göre gelişen, şartlara göre ilave edilebilen, sık sık değiştirilip kanunla yeni hale getirilen bir kanunname değil ki. Din Allah'tan indiği gibi korunduğu zaman dindir. İnsan eli değdiği zaman onun yerine Yahudilik gelir. Ona da insanın eli, papazın eli değerse Allah İslam'ı getirir. İslam'a da hocanın eli, filanca büyüğün eli değmeye kalkarsa İslam'ın yerine yenisi gelmez, onun yerine onu kurutur Allah. Onun dine ilave yapmak isteyen elini kurutur, dilini kurutur, meleklerin dilinden, peygamberinin dilinden onu lanetli hale getirir. Çünkü herkes hoşuna giden bir şeyi dine ilave edecek olsa, ibadet mantığıyla ilave edecek olsa, bu dinin ucu bucağı alınmaz ki. Yeryüzünde 1 milyar Müslüman var. 100'e yakın farklı ülke, farklı ırktan insan İslam dininde. Her ırk kendi kültüründen bir şey ilave edecek olsa bizim namazımızın 100'e yakın alternatifi olması lazım. Her kültürden bir ibadet ilave edilecek olsa 80 senede biz İslam'ın şartlarını yerine getiremeyiz. Halbuki bu insan fıtratına uyumlu, Allah'ın istediği gibi ve kulluğa uygun yarattığı insan için uyumlu bir dindir. Dine ilave yapmak, dini inkar etmekten daha küçük bir suç değildir. Ha bunu yapmayalım diyorsun, ha da onun çıkmasına sebep olacak bir yenilik sokuyorsun. Yani ben evin penceresini söküp atmıyorum da yenisini getireceğim diyorum. Yine eskisini atmak zorunda oluyorum. Ha kırarak attın, ha değiştirerek attın. Aksi takdirde iki pencere kabul etmiyor ki bu oda. İnsanların kapasiteleri belli. İnsanların Allah'a yapacakları kulluk çeşitleri ve kulluk heyecanları da belli. Bunlar farklı şekillerde kulların istediği gibi, hocaların, yazarların, çizerlerin veya filancaların istediği gibi yapılması halinde bu iş berbat olur. Kardeşler, Müslümanın dine ilavesi ibadet niyetiyle Allah'tan sevabını, cennetini bulmak için yaptığı şeye bid'at diyoruz biz. Yoksa mesela Müslüman, misal çok iyi anlaşılsın, Müslüman müzik dinler mi? Şarap da içer Müslüman. Dinler tabi. Bu bir cinayettir, günahtır. Allah affetsin ama bid'at değildir. Müzik dinlemek bid'at değildir. Ama açarsın Müslüman radyoyu, şimdiki sıradaki parçayı Uhud şehitleri için sunuyorum der. İşte varahbaniyeteni btedauha. İşte Hristiyanlığın kaldırılmasını sağlayan süreç bu. Sıradaki parçayı Uhud şehitlerine sunuyormuş. Sonra askerdeki kardeşine, ondan sonradaki bütün mücahitlere, Filistinlere. Fe subhanallah, bu parçada Kabe'nin kesilmiş bir örtü parçası filan mı zannediyorsun? Bir dans havaları, affedersiniz, rezil şeyler. Ne oluyor? Uhud şehitlerine parça sunuyorlar. Ve rahbaniyeten ibtedauha. Hahamlar da bu rezaleti yapmışlardı. Musa'dan sonra din uydurmuşlardı. Aynı şekilde papazlar da lanetli bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın onlara tembih etmediği şeyi yaptılar. Onların belki o zamanlar henüz piyanoları, miyanoları keşfedilmediği için İsa'nın ruhuna sunulmak üzere piyano masasına oturmamışlardı, ama İsa'nın dilinden çıkmayan Aleyhisselam veya Allah'ın onlara şeriat olarak göndermediği şeyleri yaptıkları için rezil bir hale düştüler. Allah yeryüzünün en mucizevi insanı olan Musa Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın eliyle göndermiş olduğu mübarek dini onlardan aldı. Kıyamet günü hem dinsiz gavurlar olarak Allah'ın huzuruna çıkacaklar, hem de öyle mübarek bir dinin kalkmasına sebep olmuş caniler olarak dirilecekler. Şimdi normalde tabii ki bundan 50 sene önce birisi çıkıp Uhud şehitleri için sıradaki parçayı söylettiriyoruz diye söyleyecek olsaydı, herhalde oradaki Müslümanlardan birkaçı kalp krizinden gitmişti. Uhud şehidi için saz çalınır, dümbeleye vurulur mu ya? Sen bir defa Uhud şehitlerinin ismini nasıl anarsın böyle ulu orta? Uhud bir orkestranın adı mı? Orkestramızın yıl dönümünde bir parça da sen icat etmiş ol. Bu ne vahim şeydir. 50 sene önce bu söylenmezdi. Bir hatıramı anlatmak istiyorum. Mekke'de talebeyken 1980'li yıllarda Türkiye'de bant tiyatroları çıkmıştı. Bant tiyatroları. Bizde böyle haftada bir filan gazeteler gelirdi. Türkiye'deki haberleri filan merak ederdik. Baktım bir gazetede bir yazar bir bant tiyatrosunda, Bedir tiyatrosu diye bir tiyatro, Bedir sahnesini canlandırıyor. Arkada fon müziği varmış. Sonra biz bunu yıllar döndük. Bir tartışmayı tanıtıyor. Bir meclise katılmışlar. O mecliste alimlerden biri çıkmış demiş ki, arkadaşlar, Bedir gazvesi gibi göklerden tescil edilmiş, ifadeleri oradan naklediyorum, bir cihat hareketini, Kur'an'ın Enfal suresine konu olmuş bir mübarek konuyu arkada fon müziğiyle nasıl anlatırsınız siz? Allah'tan korkun. Hristiyanlığa gidiyoruz, şirktir, dalalettir falan anlatmış adamcağız. O yazar da, benim okuduğum yazar da diyor ki, yahu diyor, anladık, bu bir sapıklık ama şirk deme bunu Allah aşkına diyor. Şirk deme diyor, onu tenkit ediyor. Konu nerede? Biri diyor ki, Bedir'in konuşulduğu bir tiyatro konusunda nasıl siz müzik çalarsınız arkada? O müzik de muhakkak İslami müzik olan neydir? İslami müzik. Ashab'tan kalmış ya, neydir? Onu yoksa her müzik olmaz zaten. Şimdi Müslümanların da bandosu oldu, orkestrası oldu. Süreç ilerledi. Ne oldu? O zaman ne tartışılıyormuş? Bedir konuşulurken arkada hafif bir müzik sesi olur mu diye. Sonra bu yazara o hoca efendi cevap vermiş. Sen böyle gevşek alırsan gün gelir Müslümanlar Kur'an'ı da sazla okurlar, görürsün belanı demiş. Onlar yaşıyor mu yaşamıyor mu şimdi bilmiyorum. 1980'lere ait yazı çiziler arşivimde de yok. Ama şimdi Kur'an ayetlerinin daha iyi anlasın insanlar, etki etsin diye arkada güya güneş fotoğrafları filan, ayetin azametleri anlatılacak, müzik eşliğinde okunabiliyor ayetler. Kardeşler, Mevlüt'ün yazılış sürecine dikkat edin. Mevlüt aşağı yukarı 1000 seneye yakın geçmişi olan bir hatıradır. Ama Türklerde 1000 senesi yoktur. Bizim bildiğimiz Mevlüt. Her Müslüman milletin bir mevlüdü vardır. Çünkü ilave etmeye herkesin hakkı var. Bu ruhsatı veriyorsan sadece Türkler ilave edebilir dine diye bir kayıt yok. İlave mi ilave? Vatandaşın hakkı. Her gelen dükkan ruhsatı alıyor. Telif hakkı yapıyor. İlk defa Fatimi devletinde, Fatimilerin korsan devlet anlayışı örtülsün diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her doğum yıl dönümünde binlerce büyükbaş hayvan kesilip haftalarca onlar pişirilerek, hazırlanarak Mısır'da, Mağrib ülkelerinde bütün Müslümanlara ziyafetler verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum yıl dönümü diye mevlüt törenleri ilk defa böyle başladı. Bu yemekler esnasında da işte oradakilere şimdiki anlamda ilahiler okunur gibi işler yapıldı. Bunun mevlüdün girişidir. Türkiye'deki, bizim milletimizdeki ilk mevlüt uygulaması, bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini, aşkını beyan etmek için yazdığı bir şiirdir. Peygamber'e olan hasretini yazmış. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Muhteşem ifadeler, çok güzel duygular. Sahih hadisler açısından tenkit edilecek bölümleri olsa da nihayetinde bir aşk sembolü bu. O aşkın beyanı esnasında törpülenmesi gereken ifadeler de var. Yok değil. Ama ilk yazılışı bir peygamber sevgisini beyan etmek içindi. Daha sonra bu dua mantıklı, yani söylerken senin de imanına katkısı olsun dediğimiz tarzdan dua içerikli bir şiire dönüştü. Belki bir asır sonra, belki iki asır sonra. Daha sonra buna oturup makam bestelendi. Makam bestelendiğince nasıl oldu? Gelişi güzel açıp da şiir okur gibi okuyamazsın. Bu mevlüt, ne yapıyorsun sen ya? Dikkat ediniz. Bu mesele gülme meselesi değil. Kur'an'ın tecvidi olur da mevlüdün makamı olmaz mı? Ha? İndi melekler gökten geliyorlar diyemezsin sen öyle. Hem dinlenmez hem saygısızlık olur. Nasıl Rabbil Alemin diyemiyordun? Kur'an'ın bir tecvidi var, talimi var. Mevlüdü de gelişi güzel okuyamazsın. Rakip geliyor. Rakip geliyor. Sonra makamlanınca Kur'an'ın zulmen ve kahren okunmasının bir kenara itildiği, elif cüzünün idamlık suç kabul edildiği, Kur'an bilenlerin önce asılıp sonra mahkemesinin yapılmasına karar verildiği zamanlarda mevlüde kimse dokunmadı. Bunun yerine mevlüt Kur'an gibi dini temsil etmeye başladı. Çünkü bir yerde Yasin okumak için toplanınca toplananların hepsi hapse, orada Yasin okuyan idama gidiyor. Ama mevlüt için toplanınca, mevlüt toplantısı bir zarar olmuyor diye mevlüt boş bulduğu piyasaya daldı bu sefer. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun için delirecek durumda olanlar vardı. Ömer gibi bir adam bile delirdi o gün. Kalktı dedi ki, Muhammed öldü diyenin kafasını vuracağım dedi. Ebu Bekir tuttu kolundan, ne yapıyorsun sen yahu dedi. O da beşerdi. Hiç Kur'an'ı görmedin mi sen? Kur'an demiyor mu sen de insansın, onlar gibi öleceksin? Yahu hakikat, ben niye bunu düşünemedim diyor. Aşkları buydu. Böyle bir delice seviyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ruhu için bir Bakara suresi okumadılar. Çünkü Kur'an ruhu diri tutmak içindir. Kur'an yeryüzünü Allah'a teslim olmuş bir hayat mantığıyla yaşanan renkli, İslam'la canlı bir medeniyet haline getirmek içindir Kur'an. Eğer bir ölünün ruhuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna okunacak olsaydı, herhalde onun ilk hafızları, ilk sesi güzel Ebu Musa el-Eş'arileri, ilk derya gibi hafızları Übey ibn-i Ka'bler, kabrinin başından vefat edinceye kadar, ruhlarını teslim edinceye kadar ayrılmaz, milyarlarca kere Allah'ın kitabını okurlardı. Öyle yapmadılar, onun devleti tarumar olmasın diye hemen siyasi faaliyetlere giriştiler. Papuçunu kapan, eline bir demir parçası bulan, Hindistan'dan Asya'nın uçlarına, Afrika'ya, Kıbrıs adasına kadar Allah'ın dinini yaymak için çıktılar. Çünkü peygamberlerinin onlardan emeli buydu. Veda hutbesinde kim benden bir söz duyduysa onu bir başka Müslümana duyursun, Allah böyle yapanın yüzünü güldürsün diye dualar edip gitmişti. Arkamdan mevlütler okuna, ha selamı ihmal etmeyin diye vasiyet edip gitmemişti. Şimdi ne oldu? Ashab ibadet olduğu %100 olan, her bir harfine Allah'ın, tek bir harfine 10 sevap yazıp 10 da günah sildiği şu büyük Kur'an, şu bütün kitapları içinde barındıran Kur'an, ashabın Resulullah için okuduğu bir kitap değilken, şimdi bir şairin yazdığı şiir, doğum gününde, filan gününde Resulullah'a hediye edilmek üzere okunuyor. İçeriği yanlış değil, taktik yanlış. O Kur'an'ın tecvidi gibi onun da makamı olduğu gün bu bataklığa batmıştı zaten. Gelişi güzel okunmaz. Bir babı var, faslı var, makamı var. Oyunun kuralına göre oynayacaksın dendiği gün zaten iş bitmişti. İşte bid'at budur. Ve enteresanı, her bid'atın cazip ve mantıklı yönleri de vardır. Ama din mantık dini değildir. Din teslimiyet dinidir. Din teslimiyet dinidir. Mantıklı insanların yaşadığı dindir, ama dinde mantık olmaz. Dinde Allah olur. Allah'ı mı süzüp mantıklı veya mantıksız bulacaksın? Ama her bid'atın mantıklı tarafı vardır. Filan geceyi ihya töreni yapalım. Niye yapıyorsun? İnsanlar kökten dinden soğuyorlar. Bari yılda bir geceyi kurtaralım. Vallahi doğru. Billahi doğru. Bir gece bir gecedir. Kıyamet günü 364 gecenin hesabıyla çıkması, 365 gecenin hesabıyla çıkmasından daha ehvendir. Doğru. Ama bir dakika dur. Böylece o adamın dine ait bölümden sıyrıldığını, kandil gecesinde filan camiyi ve kabri ziyaret etmekle böylece din adına yapması gereken işleri yapmış olmaya teselli bulduğunu düşündün mü hiç? Her bid'atte ikna edici bir mantık vardır. Nitekim Hristiyanlar da mantıksız bir şekilde yapmadılar onu. Bu kadınlar varken biz nasıl Allah'a ibadet edeceğiz dediler. O kadınlardan kurtulacağı bir mantık kurdular. Biz öyle bir şey demedik Allah buyuruyor. Mâ kitebnâhâ aleyhim. Biz onlara böyle bir şey demedik. Kendileri icat ettiler. Mantıklı ama kabul olunur bir şey değil. Şimdi kardeşler, özellikle vurguluyorum. Müzik dinlemek başka bir şey. Onun adı günahtır. O bid'atla ilgisi yok. Tövbe edersin biter. Fakat müzikten ibadet yapmak cinayettir. Müzik dinlemek suçtur. Haram çeşidi ise. Ama müziği ibadet yapmak, bu insanların hangi şartlarla Allah'ın rızasını kazanacaklarını Allah'a öğretmelidir şeklinde anlaşılır. Biz Allah'a mı öğreteceğiz? Biz mi Allah'a öğreteceğiz cennete gidiş yollarını? Allah mı bize öğretecek? Bir başka sorun, her bid'at yaygındır. Kamuya mal olmuş şeylere bid'at denir zaten. Bid'at, kamuya mal olduğu zaman zaten cinayete dönüşür. Şimdi, burada bir hileyi çözmemiz gerekiyor kardeşler. Kimse şu Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ashabının ve onların biricik talebeleri olan Ebu Hanife'nin, Malik İbni Enes'in yaptığı bir iş midir sorusuna cevap vermiyor. Siz yıllardır gömdüğünüz cenazeden sonra köyün merkezine gelip bir ineği kesip onu kazanda pişirip ölünün ruhu için yiyorsunuz. Yiyin. Eti yiyin. Bunu niye yapıyorsunuz? Ölünün ruhu için. Yahu sizin karnınız doyunca ölü orada doymuş mu oluyor? Bir manyetik alandan et mi gönderiyorsunuz ölüye? Ölünün ruhu için. Bunu o köyde 300 senedir yapıyorlardır. Bir Allah kulu bunu sormaz. Soramazsın. Sordun mu? Casus musun? Nesin sen? Nereden geldin bu memlekete? Ne soruyorsun ya? Çünkü bid'at kamuya mal olmuş şeyin adıdır. Kamuya mal olmasa revaç bulmaz zaten. Şu veya bu sebeple şeytan onu bir yere sokuşturmuştur. Aynı köye biri gelse, misal ellerini göbeğinin altına değil de göğsüne bağlayarak namaz kılsa, İlk tepki nedir? Bu Arap namazı kıldı. Bu casus herhalde. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 seneden fazla namaz kıldı. Bu kıldığı namazların kimi zamanında göbeğinin altına elini bağladı, kimi zamanında göbeğinin üstüne bağladı. Talebelerinden Ebu Hanife de o tarafını tercih etti, öbür talebesi bu tarafını tercih etti. Bak böyle diyor Resulullah'ı anlatan aleyhissalatü vesselam, onu anlatan hadisler böyle diyor. Bu Arap namazı. Bu inek dini mi o zaman? İnek kesmiştiniz dün. O köyü ilk ziyaretinde hoca efendi, bize biri geldi, vallahi anlamadık ne olduğunu. Elini göğsünün üstüne bağladı. Sanki adamın elinde kan vardı. Cinayet izleri vardı. Bütün köylü namazı bırakıp onu izliyor. Adam Resulullah'a göre namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam. Namaz kılıyor. Mesela çok müthiş bir suç. Çorapsız namaz kıldı. Düşünebiliyorsunuz mu? Peygamber aleyhisselam ipek çorap mı giyerdi, ne çorap giyerdi? Peygamberin hayatta bir çorap giydiği yok. Çorap nedir bilmiyor. Çorapsız namaz caiz mi? Elbette kravatlı, ütülü, takım elbiseli Müslüman ne anlar peygamberinin doğru dürüst çorap bulamayacak kadar fakru hayat yaşadığını bu dünyada? Bu mantık kardeşler bizi nereye götürüyor? Kendi kendimize dine şekil vermeye doğru götürüyor. Ve bizim kapasitemiz insan olarak belli. Biz her şeyi kaldıramayız. 100 kilo yük kaldıramam ben. 80 kilo kaldırırım. Sırtımda zaten 80 kiloluk bir yük var. Namaz, oruç, Kur'an, cihat, bir sürü yük var. Yeni bir 5 kilo getireceğin zaman sırtımdaki 80 kilodan 5 kilo alıp onu koymak zorundasın sen. Bunun için cihadı diskalifiye edip, cihat kelimesini sözlüklerden çıkarıp onun yerine şunu bunu koyarsın. Filanca ibadeti kaldırıp onun yerine şunu bunu koyarsın. Bunun tek çözümü, tek doğrusu var. Resulullah ne yaptıysa aleyhissalatü vesselam, ashabı ne yaptılarsa, imamlarımız, Allah onlardan razı olsun, onlara rahmet eylesin. Biz Resulullah'tan şunu anladık diye neyi bize gösterdilerse din odur. Bunun dışında din olarak bir şey yapılamaz. Başka bir şey din olamaz. Ama Müslümanın günlük hayatında yüzlerce gelişme olabilir. Müslüman Kur'an'ı ses cihazından okuyabilir. Ama namazda cebine CD koyup o CD'den çaldırarak kıraat yapamazsın. İbadet olmaz ondan. Sabah namazında 3 sayfa okuyamıyorum, CD'ye bir hafızı yükleyelim, biz namazdayken yan taraftan Zamm-ı Sure'yi okusun. Böyle din olmaz. Yani teknolojinin Kur'an'ı okumada, anlamada kullanılması başka şey, onun ibadete dönüştürülmesi başka şeydir. Mesela size bir aşure çorbası pişireyim. Bir de aşure çorbası pişireyim. Nereden kaldı bu aşure? Nuh Aleyhisselam'dan. 10 Muharrem, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya çıktığı gündür. Tam 6 ay suların üzerinde yüzdü Nuh Aleyhisselam. Ve ceviz, badem, iyi kuru üzüm, fıstık, kuş üzümü, gül suyu gibi deposunda kalan, geminin ambarında kalan şeyleri toplayıp onları geminin dalga fırın dalga mı ne, bir yani hızlı bir fırın sisteminde pişirip çorba yaptılar. Aşure olarak yediler. 900 sene Allah diyen bir peygamberi de biz hatıra olarak canlandırmayacağız mı? Biraz insanda haya olması gerekir. Kardeşler, ya rakamı söylerken acaba yanlış mıdır diye insanın aklından geçiyor. 950 tane 365 gün. Allah'a iman edin, Allah'a iman edin, Allah'a iman edin diye ağlayan bir adam ya. Bu 950 sene yeryüzünde Allah'a bir kişi toplamak için çıldırasıya çalışmış bir insan ve 80 kişi toplayamamış 950 senede. Sonunda beddua etmiş. Neslini kurut bunun alnını Allah'ım demiş. Allah da bu duayı kabul etmiş ve ona bir gemi yapmasını emretmiş. Marangozluğa soyunmuş bu sefer. 950 sene onunla alay edenler, o senin derdin bizden çivi toplamaktı demek ki, sen bunun için bu dedikoduları yapıyordun diye marangozluğuyla alay etmişler. Alaylar, humanyalar altında bir gemi yapmış. Allah ona o gemiye kendisine bir sene yetecek kadar erzak almasını emretmiş. Hayvanlardan da birer çift almasını emretmiş. Fili, öküzü, boğası, ineği, yılanı, böceğini doldurmuş gemiye. Bir kendisi çocuklarını bile alamamış. Mümin olmadıkları için çocuklarını da gemiye alır. Gemiye veda ederken de çocuğu, baba merak etme tepeden selam veririm sana ben diye alay etmiş onunla çocuğu. Kur'an'dan öğreniyoruz. 6 ay dağ yok, ağaç yok, nehir yok, dere yok, yeryüzü su olmuş 6 ay. 6 ay suyun üstünde akıbetimiz ne olacak diye merak etmişler. Ambarlarında fıstık, ceviz, kuş üzümü, gül suyu mu vardı, onunla çorba yaptılar. Hiç mi Allah'tan utanmaz insan? Böyle büyük bir mucizenin, Kur'an bunu ibadet, zikir, cihat, peygamberlik ne dersen de hepsinin en güzel örneği olarak o gemide Nuh Aleyhisselam Allah'ın 120 bin, 124 bin peygamberinin içinden ilk beşine girmiş, ilk beş insanı Allah'ın yeryüzünde yarattığı insanlardan birisi olmuş. O büyük mücadeleyi biz her 10 Muharrem'de oturup gözyaşıyla, biz acaba 80 kişi toplayabildik mi? 950 sene ömrümüz olsa bunu Allah için harcayabilir miydik diye oturup tefekkür edip sabahlara kadar, acaba Nuh'un biz kıyamet günü yüzünü görebilecek miyiz? Onun bastığı cennet toprağını görebilecek miyiz diye bir hasret, içimizde bir emel kaynaması gerekirken alay etmek, basite almak değil midir? Her zaman piyasada bulunmayacak kadar 5 tane sütlaç kalitesinde filanca fırınlı sütlaçtan daha kaliteli bir çorba yapacaksın. Şekeri, şerbeti, şeker bile kullanmayacaksın. Gül suyu kullanacaksın içinde tatlı olsun diye. Her biri piyasada o aşureye katılan şeyler kiloyla bile satılmıyor. Gramla satılıyor. Küçücük 10 gram poşetlerde satılıyor onlar hep. Neden? Çok pahalı şeyler çünkü. Yani ceviz kiloyla satılıyor ama diğerleri gramla satılıyor. 10 gram, 20 gramlık mini poşetlerde satılan şeylerden alay eder gibi bir peygamberle aşure hatırası yapacaksın. Yoksa sen peygamberin torununun şehadetini kutlamak için mi o çorbayı yiyorsun, içiyorsun? Müslüman 50 tas çorba içebilir, 20 tane helva yiyebilir ama bunu Allah için yapamazsın. Bunu yapamazsın. Bir peygamberin 950 senelik cihadını sen bir kaseye sığdıramazsın. Sana Allah'ın laneti iner. Onu sen şarap katılmış bir çorba gibi içmemen, yememen lazımdı. Yok. İçinde fıstık, badem, kuş üzümü, filanca üzüm, çavuş üzümü, 50 çeşit bulunan bir tatlı yenebilir. Hiçbir sakıncası yok. Ama bunu sen bana niye uzattın? Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesinin yıl dönümü diye. Bu işte Uhud gazilerinin ruhuna, Uhud şehitlerine orkestra demek gibi bir şey. Bu işin ucu salındığı zaman, Nurettin Hoca bunu gündeme getirmediği zaman, aman millet üzülmesin diye düşündüğü zaman hoca efendiler, adamın biri kalkar, peygambere en büyük hizmeti yaptım. Ne yaptın? Mevlüdü 100 kişilik bir orkestrada okuttum der. O 100 kişiyi bulsaydı Resulullah da tebliğci olarak Yemen'e gönderseydi. Aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, en pahalı tatlı, en kaliteli yiyecekler mümine helaldir. Ama kardeşim, bu ne çılgınlık ya? 6 ay geminin üstünde aç, susuz, suyu içilmez, fırtınalar, bütün yeryüzü su dolmuş, gözün fırtınadan başka bir şey görmüyor. Fillerle, öküzlerle, ineklerle, 7 katlı bir gemi değildi takdir edersiniz. Gemi dediğinde ne zaten? Sandaldan büyük bir şey. O öküzlerin, ineklerin, fillerin, yılanların, akreplerin ortasında 6 ay aşureyi nasıl yedi Nuh Aleyhisselam? Utan Allah'tan, utan. Neyi neye benzetiyorsun? Tabi hocası da İslam'ı yaşatmak için kurulmuş derneği de, partisi de, kamuya mal olmuş bir şey aşura. Tabi kamuya mal olduğu için bunu söyleyecek hoca da hayatından vazgeçmiş olması lazım. Her türlü ithama hazır olacaksın bu sözü söylemek için. Nuh olmak da zor, Nuh'un mücadelesini müdafaa etmek de zor, velev ki 5000 sene sonra olsa bile. Zor bunlar. Elbette tatlı yemek herkesin hoşuna gidiyor. Allah'tan dondurma yoktu o bidat günlerinde de, Nuh dondurması diye bir dondurma çıkmadı. Sırada dondurması da olur bunun. Mesela dondurmalı aşurenin ne sakıncası var? Daha sevap. Kaymaklı olursa aşure daha makbul değil mi? Madem bunu Allah için yapıyorduk. Kardeşim, sabah namazı benim vaktim var, 2 rekat yetmedi, 4 rekat kılayım diyebiliyor muyum? Dedim ve yaptım. Bundan sonra sabah namazı böyle olacak diyene Müslüman deniyor mu? Allah'ın dinine ibadet maksadıyla olsa, sabahleyin namaz kılmak şeklinde de olsa ilave yapmak var mı? Allah Hristiyanlığın el değmesi üzerine kaldırdı, Yahudiliği kaldırdı, İslam'ı kaldırmayacak. Ama kıyamete kadar pak bir nesil, 100 tane 200 tane de olsa muvahhid, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini eksiltmeden ve fazlalaştırmadan müdafaa eden 100 tane berrak, naci, mansure diyeceğimiz bir grubu Allah muhafaza eder. Bidatçiler bidatleriyle yoğun kamuoyu desteğiyle yaşarlar. 100 tane genç de Resulullah'tan kalan dini o berraklığıyla yaşarlar. Onlar da firka-i naci olurlar işte. Burada düşülebilecek en büyük tuzak kamuya mal olmuş bidatlerin aldatmasıdır. Aşura bütün namaz kılanı, kılmayanı, oruç tutanı, tutmayanı, şekeri olanı, olmayanı, kolesterolü olmayanı şifa, ibadet, zemzem gibi bir şey. Bu da kolesterola da faydası var, şeker hastalığına da faydası var, tansiyonu da düşürüyor, çıkarıyor. Her, ne niyetle yersen artık, aşura. Nuh Aleyhisselam 6 ay neyle sabretti, işte o kaliteli aşura ile. Sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek teselli buluyorum. Bununla biz imtihan olmuyoruz. Bununla imtihan olmuyoruz. Çok ağır bir imtihan içerisindeyiz. Aman Allah'ım, hele kadınların bu işe düşkünlükleri. Fesübhanallah. 20 sene yalvarsan bir başörtü taktıramazsın ama aşurede müthiş Müslüman. İhlas. Onu ne aşkla pişiriyorlar, ne ihlasla kapı kapı dolaşıyorlar. Kendi kapısına 40 kere vursa bir dilenci, Allah için bir dilim ekmek dese kapıyı açmaz. O aşure tabakları elinde, o daire senin, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ne yaptın? Umre mi yaptın? Haçtan mı geldin? Neyi kabul etsin Allah? Nuh ile eğlendiğini mi Allah kabul etsin? Nuh Aleyhisselam o fillerin gübrelerinin içinde 6 ay geçirdiği günlere mi benziyor senin pişirdiğin o gül kokulu aşure? Nefret edip iğreniyorum onu gördükçe. İğreniyorum. İçindekiler sempatik şeyler olabilir. Pişiriliş tarzında sıkıntı var. Çok kötü bir şey. Kardeşler, en korkunç bid'atlerden birisi de ki, çılgın bid'atlerden birisi, İnsanların din üzerinden tartışmalarıdır. Doğru veya yanlış, din üzerinden tartışma yoktur. Herkes doğru bildiğini yapar, merak eden öğrenir, ama çıkıp da televizyonlarda, gazete köşelerinde seninki şöyleydi, benimki böyle, sen biliyor musun filanca hazretleri ne buyurmuştu, sen biliyor musun filanca nasıl yapmıştı diye kamuya mal olacak şekilde din tartışması, kahvede çay ocağında oturup ashab-ı kiramın büyüklerinin bile konuşmaktan çekindikleri meseleleri, bir Fatiha'yı tecvid hatası olmadan okuyamayacak kadar cahil insanların konuşması, vahim bir şey. Enes İbni Malik radıyallahu anh ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asrı bitmeden o da vefat etmiş. Yani bir asır geçmemişti. Bir gün böyle din konusunda asıp savuranları görmüş. Sonra da onlara demiş ki, bakın demiş, Ömer, yani Ömer bin Hattab, ashabı Bedir'i toplasa, ashabı Bedir demek 300 tane, 310 tane sahabi Bedir'e katıldılar. Allah onlar için ne buyurdu? Geçmiş, geleceğiniz, her şeyinizi affettim dedi. Böyle garantili Müslümanlar. O yüzden onlar her biri vefat edinceye kadar ümmetin alimi büyüğü kabul edildiler. Garanti, temiz adam. Kalbi temiz diyorlar ya, kalpleri temiz adamlar. Diyor ki Ömer bin Hattab ashabı Bedir'i toplasa, bu soruları onlara sorsa ağızlarını açamazlardı, büyük meseleler bunlar diye. Maşallah ne cesaretsiz de diyor. Ne cesaret. İslam'da şöyle olmalı, böyle olmalı, mübarek Allame-i Cihan ne konuşuyor ya, ne konuşuyor ya? Öyle dört mezhep yetmiyor adama, 40 mezhebe göre serbest. Cahil cesur olurmuş. Deriye de her gün bayram yaşatılırmış. Din üzerinden bu şekilde konuşmalar cürettir. Bunlar bid'attir. Çünkü bid'at dine sonradan sokulan şey demektir. Ashab bu dinin ilk nesli, mübarek nesil. Bedir halkı bile, o Bedir'e katılmış, meleklerle beraber oturmuş insanlar bile oturup şöyle düşünüyoruz bu konuda demeye cesaret edemediler. Allah'tan korktular. Çünkü din bu. Din Allah'ın kardeşim. Kimsenin yasası kasası değil ki, Allah'ın bu din. Allah'tan başkası nasıl konuşur? Peygamber aleyhisselam bile din hakkında bir şey konuşmadı. Allah'ın konuşturduklarını söyledi sadece. Bid'at kardeşler, önceki dinlerin kaldırılış gerekçesidir. Ama bu dinin kaldırılma ihtimali yoktur. Bid'atle ilavelerle insanlar belki bir süre yaşayacaklar, kendi kendilerini oyalayacaklar. Bu hadis midir değil midir, bunu Resulullah, bunu Enes İbni Malik yaptı mı yapmadı mı diye belki sormayacaklar. Ama peygamber tutkunu, dinin aslına hayran bir nesil kıyamete kadar kalkmayacaktır. Çünkü bu ne, din Allah'ın garantisindedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.